من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم من مسلمانم و با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا ظفر یا شهادت عاقبت یا ظفر یا شهادت این حقیقت بدان ای مسلمان شد فدا جان فاروق و عثمان حمزه با آن جگر پاره پاره خالد و حیدر و سعد و سلمان حمزه با آن جگر پاره پاره خالد و حیدر و سعد و سلمان صد هزاران جوان لالگون شد این زمین بهرشان رنگ خون شد بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد اشک و خون محمد برون شد بهترین بندگان و رسولان اشک و خون محمد برون شد بانگ تکبیر و زر اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است من مسلمانم و با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا ظفر یا شهادت عاقبت یا ظفر یا شهادت دین احمد غریب و حزین است ناله ها در جهان پرتنین است در شمال و جنوب شرق و هم غرب دین حق را خطر در کمین است هم مغم مسلمان مقام است ثروت و کاخ و یا پست و نام است هم مغم مسلمان مقام است ثروت و کاخ و یا پست و نام است خواب و غفلت سراپا فتاده فتح و پیروزیش هم حرام است فتح و پیروزیش هم حرام است خواب و غفلت سراپا فتاده فتح و پیروزیش هم حرام است بانگ تکبیر و زر اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است من مسلمانم و با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان عاقبت یا ظفر یا شهادت عاقبت یا ظفر یا شهادت در فلسطین مسلمان چه حال است ظلم و بیداد و خون ها روان است در عراق و در افغان زمین هم جمله تحت شکنجه کباب است ادعی در قفس ها شکارن وان دگر خسته و خار و زارن دیگری ملک و مالش بتاراج هر کدام در عذابی دوچارن ای مسلمان بیا پس وفا کن پرچم دین و باید علا کرد پرچم دین و باید علا کرد ای مسلمان بیا پس وفا کن پرچم دین و باید علا کرد بانگ تکبیر و زر اقتدار من است اقتدار من است جام شهد و شرف افتخار من است افتخار من است من مسلمانم و با شهامت غیرت و جرأت و هم شجاعت این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. غیرتت ای مسلمان کجا رفت؟ شوکت و عزتت در فنا رفت. گر صحابه ببودن در اینجا، نام ذلت به باد هوا رفت. بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب در این حقارت. بیش از این تا به کی در جهالت، تا به کی خواب در این حقارت. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید براید، آن رسولی که گرید براید. زنده کن دین بر حق احمد، آن رسولی که گرید براید. بانگ تکبیر و ضرب اقتدار من است، اقتدار من است. جام شهد و شرف افتخار من است، افتخار من است. من مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت. این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. ای خدا در رهت جان نساریم، چون حسینت شهادت شعاریم. ای خدا در رهت جان نساریم، چون حسینت شهادت مرامیم. کربلا درس خون و شجاعت، نخل دین با شهادت بکاریم. ما به شمشیر الله اکبر، ای یهود ای جهان ستمگر، انتقامی به حق می ستانیم. در پناه خدای مظفر، جان نثارم به راه خداییم. ما مسلمان و هم با وفاییم، در ره دین و آیین و ایمان. ما همه بازی هم صداییم. من مسلمانم، من مسلمانم، من مسلمانم، من مسلمانم، من مسلمانم، من مسلمانم، من مسلمانم و با شهامت، غیرت و جرأت و هم شجاعت. این هدف در ره دین و ایمان، عاقبت یا ظفر یا شهادت، عاقبت یا ظفر یا شهادت. ما به شمشیر الله اکبر، ای یهود ای جهان ستمگر، انتقامی به حق می ستانیم. در پناه خدای مظفر، جان نثارم به راه خداییم. ما مسلمان و هم با وفاییم، ما مسلمان و هم با وفاییم، ما مسلمان و هم با وفاییم.